start. Zapraszamy do salonów Peugeot. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 grudnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Turcja nie blokuje już planu obrony NATO dla Polski i krajów bałtyckich. Chorzy na cukrzycę mogą kontynuować leczenie metforminą, zapewnia szef resortu zdrowia. Szefowa Komisji Europejskiej krytykuje propozycję cięć w unijnym budżecie po 2020 roku. Turcja zgodziła się na plan obrony NATO dla Polski i krajów bałtyckich, poinformował o tym prezydent Litwy, który brał udział w szczycie sojuszu w Londynie. Turcja zapowiadała wcześniej, że nie podpisze strategii dla Europy Wschodniej, jeżeli sojusznicy z NATO nie uznają syryjskich Kurdów za terrorystów. Weto prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana oznaczałoby, że dokument w ogóle nie zostanie przyjęty. Na razie nie wiadomo, na jakich warunkach zawarto kompromis. Wiadomo, że w czasie szczytu doszło do spotkania prezydentów Polski, Litwy i Łotwy z prezydentem Turcji. Pacjenci chorzy na cukrzycę powinni kontynuować leczenie metmorfiną, mówi minister zdrowia. Łukasz Szumowski uspokajał, że wbrew doniesieniom medialnym, według których w leku mogą znajdować się trujące związki chemiczne, preparat jest bezpieczny dla zdrowia. Ministerstwo Zdrowia przekazało, że na razie w Polsce nie znaleziono śladów zanieczyszczenia metforminy i nie wycofano z obrotu tego leku na cukrzycę. Szef resortu Łukasz Szumowski zalecił chorym jego przyjmowanie. Obecnie ani Europejska Agencja, ani polskie instytucje, które analizują bezpieczeństwo leków, nie mają danych, że należy ten lek ani wycofać z rynku, ani zaprzestać jego sprzedawania w aptekach. Minister zdrowia dodał, że sytuacja jest monitorowana przez sztab kryzysowy. I oczywiście, jeśli tylko zajdzie okoliczność, że dowiemy się, że w którejś z serii te normy są na tyle przekroczone, że trzeba je wycofać, to natychmiast poinformujemy Państwa i wycofamy ten lek. Metformina to jeden z najpopularniejszych środków dla cukrzyków. Większość zakładów produkujących ten lek znajduje się w Azji. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Zdaniem Związków Zawodowych Służb Mundurowych nowe propozycje dla doświadczonych funkcjonariuszy są konieczne. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński proponuje motywacyjny system przedemerytalny i zwiększenie ochrony prawnej funkcjonariuszy. Trwa spotkanie szefa MSWiA z przedstawicielami Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Szef Związku Zawodowego Policjantów Rafał Jankowski mówi, że sposób zatrzymania w styczniu odejść doświadczonych policjantów jest jedną z ważniejszych spraw do uzgodnienia. Zatrzymanie tych, w cudzysłowie powiem, starych wyjadaczy jest bardzo istotną sprawą, bo nie ma nic cenniejszego w policji niż doświadczenie, właśnie te doświadczenie, które się zdobywa na ulicy. Powinniśmy naprawdę zrobić wszystko, żeby tych ludzi zatrzymać. Ja myślę, że mniejszym problemem jest pozyskanie nowych ludzi niż zatrzymanie właśnie tych doświadczonych. Skala odejścia na emeryturę może być w przyszłym roku większa, mówi komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Jest kilka takich elementów, które mogą wskazywać na to, że to odejście przyszłoroczne może być większe. Kolejna podwyżka 1 stycznia na pewno jest zapewniona w budżecie, która będzie w szeregach polskiej policji. Mamy też świadomość tego, że pełny wiek emerytalny osiągają ludzie, którzy przyjmowali się w latach 91-92, kiedy te przyjęcia były bardzo duże do polskiej policji. To było odpowiednio 16-11 tysięcy osób i to są osoby, które dzisiaj mają pełne prawa emerytalne. W planach MSWiA jest też zwiększenie ochrony prawnej funkcjonariuszy i pomocy dla rannych podczas służby oraz rodzin poległych. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen krytykuje propozycję cięć w budżecie po 2020 roku. Jeszcze większe ograniczenie wydatków w porównaniu z projektem komisji z maja ubiegłego roku zaproponowała Finlandia, która do końca grudnia kieruje pracami Unii. W projekcie budżetu, który widziała brukselska korespondentka Polskiego Radia, limit wydatków został ustalony na poziomie 1,07% dochodu narodowego Unii. Krajów. Swoje propozycje Finlandia przesłała unijnym krajom w poniedziałek. Część z nich, w tym Polska, już wyraziła swoje niezadowolenie. Minister do spraw europejskich Konrad Szymański uznał, że ta propozycja nie przybliża do porozumienia. Negatywnie oceniła ją także przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Jestem zaniepokojona poważnymi cięciami. Są duże cięcia w politykach uznanych za kluczowe w agendzie strategicznej. Ursula von der Leyen wymieniła m.in. politykę obronną, cyfrową i klimatyczną. Potwierdziła, że przyszły unijny budżet na lata 2021-27 będzie jednym z tematów unijnego szczytu w przyszłym tygodniu w Brukseli. Będzie to raczej jednak podsumowanie dotychczasowych negocjacji. Nie są spodziewane żadne rokowania, a tym bardziej porozumienie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki.

Tell your girlfriends you're busy. I can't wait. I can be your freak tonight. And when I get to you, we're gonna do all of the things that's running through your mind. I'm on my way. I'm on my way to you. I wanna run to you. Ooh, I'm on my way. I'm out the door, I'm gone, and now I won't be long. I'm on the way. I'm on the way. Tell me, do you want some? I'm off of palms getting drank, and you say that you got some. I think that's gonna do us right. We gonna stay up all night. I slip inside, on side. And when I get to you, we're gonna do all of the things that's running through your mind. No i tak nas przyprowadził właśnie duet Tuxedo na początek dzisiejszej sekcji rytmicznej. To jeszcze raz dzień dobry. W ciągu najbliższej prawie godziny wydarzą się rzeczy wyjątkowo niezwiązane tak bardzo z nowościami wydawniczymi, bo trzeba przyznać, że te ostatnie 7 dni nie było szczególnie urodzajne, jeśli chodzi o nowe albumy, ale absolutnie to nie szkodzi niczemu, a wręcz przeciwnie. Dobrze ten czas wykorzystać na przykład na powrót do albumu, które ukazały się w tym roku, ale jakoś tak pomijane były przy okazji sekcji, bo może nie pasowały do wcześniejszych programów, a może też to zamieszanie wokół nich nie było wystarczająco duże. Tak troszkę wydarzyło się w przypadku trzeciego albumu Tuxedo, duetu tworzonego przez Mayera Hawthorna i Jake'a Wana, którzy właściwie kontynuują charakterystyczny dla nich styl, ubrani w smokingi, ale z poluzowanymi muszkami, bawią się brzmieniem funkowym, utrzymując bardzo równą formę, a na szczególne wyróżnienie zasługuje w przypadku tej trzeciej płyty lista gości, bo tam na przykład MF Doom, Dame Funk czy Leven Kali, którą mogliśmy usłyszeć w utworze On My Way. Będzie można też dzisiaj posłuchać kolejnych trzech albumów dekady, czyli rytmiczna trójka dekady, to później, a także do zdobycia będą bilety na koncert duetu Gaijin Blues, który będzie miał miejsce już w tę sobotę w Łodzi. Uwaga, więc jeżeli są z nami słuchacze z Łodzi, to myślę, że szczególnie powinni być oni blisko telefonów swoich. Kolejna propozycja to płyta, która 2 dni temu świętowała swoje 3 urodziny. Redbone i Childish Gambino, to wszystko z okazji rocznicy wydania albumu Awaken My Love, a przy okazji warto wspomnieć, że dzisiaj sam Jay-Z, a.k.a. Hova, obchodzi swoje 50. urodziny, także wszystkiego najlepszego składamy bezpośrednio do niego, być może, kto wie. Płyta Awaken My Love, która po pierwsze ma wiele wspólnego z krążkiem, od którego rozpoczęliśmy dzisiejszą sekcję rytmiczną, ale jest też jedną z propozycji tej dekady, które w sposób dosyć mocny odwołują się do klasycznych soulowych i funkowych brzmień. Nie jest to jednak płyta, którą umieszczam bezpośrednio w tym podsumowaniu, bo myślę, że albumów w tej stylistyce lepszych było kilka więcej, a jeden z nich nawet pojawi się jeszcze dzisiaj w sekcji rytmicznej. Czy dużym hitem będzie wspólne nagranie od brytyjskich artystów Coltrane'a i Miri May? Są ku temu pewne przesłanki. Rendezvous, tak zatytułowane jest to nagranie. I call my baby, she's trying to cool. I call my baby to eat it poppin'. She always hit the rendezvous. And she ain't really talking, she about action. She got Billy, she got going, she got smooth. She whining cause she ain't got shit to do. And she trying to do what I'm trying to do. Baby, it's gone true, I'm here by rendezvous. I'm staying down, I got something to believe in. My baby do me off, baby, even. You're my winner, you. My winner, you. You're my only one. Rise from the soil. You're my winner, you. My winner, you. Are you, you, you. I take my baby right through the roof. And when he let me, my people, but do you want me to come back you with my solo? I know you like it when I kiss up on your neck real slow, and I talk to you nice every comfort. I tell you everything you want, yeah. Go ahead and bring it back, you know I'm right here. She put the bag in the loo, so I ain't nothing to do it. She take it out, hand it to me. Goddamn, I love what she tell me. You're my winner. Oh, brytyjski sznyt produkcyjny z latynowską energią. Tak myślę, że można by podsumować to wspólne nagranie od Coltrane'a i Mill May zatytułowane Rendezvous. Obydwoje wydali w ostatnim czasie swoje krótko grające materiały, ale zarówno Coltrane, jak i Mira May są na takim etapie swojej ścieżki artystycznej, kiedy to jeszcze bardzo dużo pracy wkładają samodzielnie w to, co ukazuje się pod ich szyldem i rozglądają się, właściwie pukają do drzwi większych wytwórni. Jak wiemy, tego typu spotkania nie zawsze kończą się sukcesami, ale mam nadzieję, że 2020 rok w jakiś sposób zweryfikuje może te nie do końca dobre doświadczenia niektórych młodszych artystów. Teraz przenosimy się na rynek rodzimy, bo przed nami nagranie z debiutanckiego albumu duetu Gaijin Blues, który grałam już wcześniej w sekcji rytmicznej, ale teraz w dużej mierze skupiamy się na trasie koncertowej, w której panowie są, i ze szczególnym poleceniem zwracamy uwagę na koncert łódzki, który będzie miał miejsce już w tę sobotę, czyli 7 grudnia o godzinie 22:00, Klub Konkret w Muzeum Sztuki w Łodzi. To tam będzie można posłuchać na żywo tego, co wymyślili Paweł Klimczak i Michał Szczepaniec, a są to pomysły i połączenia muzyczne na zupełnie innym poziomie, i o tych poziomach też nie mówię przypadkowo, bo tutaj, jak mogliście już wcześniej usłyszeć, mamy do czynienia z albumem, który jest ścieżką dźwiękową do gry, która właściwie odbywa się w dużej mierze w naszej wyobraźni. 22,7 trójek to jest numer do naszego studia. Można dzwonić i zgłaszać się po taki podwójny bilet na koncert zespołu Gaijin Blues. 22,7 trójek, powtarzam numer, a gramy utwory Profesor Tatsuro Kensu. Gaijin Blues w sekcji rytmicznej. Podwójny bilet na koncert Gaijin Blues w Łodzi w najbliższą sobotę trafił do Damiana. Serdeczne gratulacje. A koncert to nie jedyna atrakcja muzyczna, która będzie miała miejsce tej nocy, bo przed koncertem Gaijin Blues zagrają DJ set, który będzie się składał z muzyki do japońskich gier, więc zapowiada się długi wieczór poświęcony japońskim inspiracjom. Oprócz Łodzi Gaijin Blues zagrają również 12 grudnia w Gdańsku w klubie Drizzly Grizzly, a 13 grudnia w klubie Tunnel we Wrocławiu. Przechodzimy w sekcji rytmicznej do podsumowania, to znaczy do rytmicznej trójki dekady, czyli przed nami trzy kolejne albumy, które w sposób szczególny zasługują na wyróżnienie spośród wszystkich płyt, które ukazały się na przestrzeni ostatnich 10 lat. I muszę przyznać szczerze, że dzisiaj będą takie pewniaki. Jeśli ktoś chciałby się ze mną skontaktować, to oczywiście można to zrobić. marta.malinowska@polskieradio.pl. D'Angelo and the Vanguard to pierwsza z dzisiejszych trzech propozycji rytmicznej trójki dekady, ale także kolejny album grany akurat podczas tej sekcji rytmicznej, który w wyraźny sposób odwołuje się do dorobku Parliament czy Funkadelic, chociaż powiedzieć tyle o tej płycie to jakby nie powiedzieć o niej nic, bo przede wszystkim warto chyba zwrócić uwagę na tę linię, która w bezpośredni sposób przypomina nam poprzedni krążek D'Angelo, krążek Voodoo, po którym to na długo słuchacze i fani zostali pozostawieni z głodem wydawniczym. W końcu w 2014 roku D'Angelo wydał swoją trzecią studyjną płytę. Jak dotąd najbardziej zaangażowaną pod względem treści, ale myślę, że nadal tak samo odważną i ważną, jeśli chodzi o bazowanie na klasycznym brzmieniu soulowym i próbie wydobycia z niego czegoś, co złamie jednak te schematy. Tak się składa, że przy okazji swojej trzeciej płyty również Solange osiągnęła szczyt artystyczny. Mowa o krążku A Seat at the Table z 2016 roku. w 2016 roku, także Solange odnalazła swoją bezpieczną przystań w neosoulowym kąciku, a stało się to wszystko na krążku A Seat at the Table. Pamiętam, że wtedy, kiedy on się ukazał, krytycy hucznie krzyczeli, że ta starsza siostra Beyoncé postanowiła odwrócić się od komercyjnego świata muzyki i skupić na tym, co może nam pokazać jakoś szerzej tę duchowość związaną z kulturą i tradycją, w której siostry się wychowały. Patrząc na to z perspektywy dnia dzisiejszego, myślę, że opinie te można podważyć chociażby ostatnim wydawnictwem Solange, które rzeczywiście mocno odwołuje się do płyty A Seat at the Table, ale ma w sobie już więcej zabiegów wykalkulowanych. Nie zmienia to jednak faktu, że A Seat at the Table to jak na razie najbardziej udane wydawnictwo od Solange i też płyta, która utrzymuje nas dzisiaj w okolicach tej właśnie neofankowej stylistyki. Na pewno tak oczywistą przy okazji tego gatunku nie jest kolejna propozycja, natomiast jest ona pewniakiem, jeśli chodzi o jakiekolwiek podsumowania. Mam nawet takie wrażenie, że gdyby doszło do jakiejś katastrofy informacyjnej i bylibyśmy zmuszeni do tego, żeby uchronić tylko jeden album z ostatnich 9 na dobrą sprawę lat, to moglibyśmy wszyscy bardzo mocno walczyć właśnie o ten krążek. Frank Ocean, jego oficjalny debiut Channel Orange z 2012 roku. Skoro gramy tę płytę, to myślę, że możemy sobie też pozwolić na najdłuższy, ale zarazem bardzo porywające wydarzenie z tego wydawnictwa, czyli utwór Pyramids, który trwa prawie 10 minut. Cheetahs on the loose. Ah, ah, ah, ah. There's a thief out on the moon. Ah, ah, ah, oh. Underneath our legion's view. Ah, ah, ah, ah. They have taken Cleopatra. Run, run, put your back for my culture. Bring her back to me. Put your, run, run, put your crown of a pharaoh, throne of a patriarchy. Put your. To the future, shining like diamonds in a rocky world. Rocky world, our skin like bronze and our hair like cashmere. As we march to the rhythm on the palace floor, ah, ooh, chandeliers inside the pyramids, tremble from the force. Symbols crash inside the pyramids. Voices fill up the house. Ah, ah, ah, ah, ooh, ooh. Set the cheetahs on the loose. Ah, ah, ah, there's a thief out on the moon. Ah, ah, ah, oh, ooh, ooh. Underneath our legions. But you love Africa, jewel. What good is a jewel that ain't still precious? How could you run off on me? How could you run off on us? You feel like God inside that gold. I found you laying down Samson and his full head of hair. I found

Working at the pyramid tonight. Working at the pyramid. Working at the pyramid tonight. Channel Orange i Frank Ocean. Między innymi właśnie dzięki temu krążkowi 2012 jest moim ulubionym rokiem w muzyce, jak na razie. W sekcji rytmicznej pożegnamy się nagraniem z albumu artysty, który występuje pod pseudonimem Santi i będzie to afrobeat wygładzony popem. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Remember couldn't get a 20 from my mom. Now I drop 20 on her lap cause I'm on. I feel the love when I'm riding through the city. But I see him looking at me, pray the bullets don't hit me from the side. Yeah, but legends never die, you know. Yeah, good weed in my lungs, you know where I'm at. Straight from the slums and I can't go back. No, I won't go back. No, I keep on roll for my dead homies. Okay, now I'm tired, stop man, rapid fire. Whoopo wanna break out down, rapid fire. Whooping for a better round, rapid fire. Bria, bria, ba ba ba. Okay, now I'm tired, stop man, rapid fire. Whoopo wanna break out down, rapid fire. Whooping for a better round, rapid fire. Bria, bria, ba ba ba. Okay, now feeling that like it's a lie. Hit the with another line, freaky but I socialize like this. Super but I feed a wine, she missed a bad time. Santi wanna beat a rhyme like this. Okay, now somebody slurs. When I figure with her all my deflux. Super missy cause she cuss like dippers. When I ring her with my all my dealer. Me come like the nurse on me. Me kill a bomba, bomba, slow. Me kill her with the biggie, bomba, bomba, slow. Me kill her one split a rum punch. Janky so me not like the gun job. Of us now closer. Killin' with the rapid fire, killin' with the rapid fire, with the rapid fire. Send me KO with the rapid fire, KO with the rapid fire, yo. Autopromocja.